kapelusiku od takich, z jakimi żenią się chłopcy, tacy jak Józef, z czarnymi obwódkami dookoła oczu, których wymyć się nie da w żadnej łaźni. Różnią się tym, że mówią ładnie po niemiecku, to na pewno. Po tym się je poznaje. Dlatego dziewczęta, które służyły na dworze, gdzie nauczyły się ładnie mówić po niemiecku i dostały suknie po paniach, czasem wyglądają prawie jak takie frylki. Zdradza je dopiero to, jak chodzą, jak siadają, jak trzymają widelec. Różnią się też kolorem skóry. Miejskie frelki mają jaśniejszą skórę, ale czy między nogami się różnią? Potem, kiedy już przyrzekli sobie w żarneckim kościele, wtedy Józefowi podoba się to, co Waleska ma między nogami. Podoba mu się, kiedy jej ciało, gorące i wilgotne, ciasno go obejmuje, a on się w tym ciele porusza. Nie myśli o tym słowami, myśli o tym za pomocą ciała i jego własnego języka. Często myśli o tym na szychcie i potem w pośpiechu maszeruje albo naciska na pedały. Wpada do domu, podchodzi do krzątającej się Waleski, przytula ją od tyłu, dotyka jej piersi przez jakle i mówi cicho, miękko: pójdź, Waleska, pójdź, o ci tak przaja, pójdź. A ona zwykle idzie z niechęcią, która i jej, i Józefowi wydaje się całkowicie naturalna i konieczna. Inaczej sobie tego nie wyobrażają. Niechętnie, ale idzie. Niechętnie, bo tak ją wychowano. A rok wcześniej Karolina wraca do domu i nie myśli o spotkanym przy straganie z maszkietami żołnierzu. Myśli o ogniu, który w niej płonie, o ogniu, który czuje w podbrzuszu, i myśli o tym, kto mógłby ten ogień ugasić. Nie myśli o Józefie. Skoro Lamla ją porzucił, to nikt nie przychodzi jej do głowy. Józef wraca do domu i myśli o kolacji. Sonia Bohusiewicz i Andrzej Mastalerz. Czytamy fragmenty nowej książki Szczepana Twardocha pod tytułem Drach. To jest jakieś takie chtoniczne bóstwo. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej, takiego smoka, ale właśnie chtonicznego, ziemskiego. Muzyka Tomek Wachnowski. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 65 lat polskiej piosenki. Druga część kultowego albumu. Wybitni artyści, niezapomniane przeboje. Anna German, Ewa Bem, Edyta Geppert, Anna Maria Jopek, Edyta Bartosiewicz, Czesław Niemen, Irena Santor, Obywatel GC, Hej, Artur Andrus, Raz, Dwa, Trzy, Kaja, Perfekt. 65 lat polskiej piosenki. Czteropłytowy album do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 grudnia, jest 21. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Śmiertelnym postrzeleniem jednego ze złodziei zakończył się napad na agencję bankową w Sosnowcu. Krytykowany przez polskich historyków szef niemieckiej fundacji Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie właśnie stracił stanowisko. Rubel coraz tańszy, niektórzy eksperci mówią już o mini krachu rosyjskiej waluty. Ale najpierw ostateczny bilans akcji odbicia zakładników w Sydney. Australijska policja podała, że zginęły 3 osoby, wśród nich mężczyzna, który przetrzymywał przez 16 godzin w jednej z kawiarni 17 osób. 4 osoby zostały ranne. Policja wkroczyła do akcji, gdy uznała, że sytuacja stała się krytyczna, tłumaczy funkcjonariusz z policji w Nowej Południowej Walii. Policja weszła do środka, gdy usłyszała z wnętrza kawiarni odgłosy broni palnej. Wyjaśniamy to w ramach śledztwa dotyczącego całego zdarzenia. Motywy wzięcia zakładników nie są jeszcze znane, ale policja określiła całe zajście jako odosobniony akt przemocy. Napastnikiem okazał się 50-letni uchodźca z Iranu Manharon Moniz, w przeszłości skazany za pisanie nienawistnych listów do rodzin poległych za granicą żołnierzy oraz oskarżony o napaści na tle seksualnym i pomoc w zabójstwie swojej żony. Przebywał na wolności po wpłaceniu kaucji. W Australii mieszkał od 1996 roku. Dwóch zamaskowanych mężczyzn napadło na agencję bankową w Sosnowcu. W wyniku interwencji policji jeden z napastników został śmiertelnie postrzelony, informuje Mariusz Łabęcki z sosnowieckiej policji. W trakcie zatrzymania wobec jednego z mężczyzn, który posiadał w dłoni przedmiot przypominający pistolet, z uwagi na zagrożenie życia został użyty środek przymusu bezpośredniego w postaci broni palnej. Mimo podjętej akcji reanimacyjnej, po przewiezieniu do szpitala zmarł na skutek odniesionych ran postrzałowych. Drugi z napastników został zatrzymany. Wcześniej podejrzanie zachowujący się mężczyźni byli obserwowani przez policjantów z Wydziału Kryminalnego. Niewielka gmina Zabierzów z Małopolski, na terenie której działa krakowskie lotnisko, szykuje skargę do Komisji Europejskiej przeciwko polskiemu rządowi. Chodzi o sprzeczne z unijnym prawem, według gminy, zwolnienie lotnisk z obowiązku płacenia części podatku od nieruchomości. To może być precedensowa sprawa, przez którą porty lotnicze będą musiały zapłacić gminom dziesiątki milionów złotych. Władze Zabierzowa twierdzą, że ustawowe zwolnienie lotnisk od płacenia podatków za pasy startowe i terminale jest nielegalne, ponieważ polskie władze nie zgłosiły tej ulgi do Brukseli. Nie zostało to zgłoszone wspólnotom europejskim wtedy, kiedy należało to zrobić, konkretnie do lipca 2007. Mówi Mikołaj Miścicki, radca prawny gminy Zabierzów. Nie nastąpiła wymagana prawem wspólnotowym notyfikacja i dlatego jest to nielegalne. Zabierzów co roku traci na tym 6 milionów złotych. Lotnisko w Balicach płaci do kasy gminy tylko milion złotych podatku, między innymi za parking. Więcej nie może, bo złamałoby prawo, mówi Urszula Podraza, rzeczniczka Kraków Airport. Byłoby działanie na szkodę spółki. Proszę pamiętać, jesteśmy spółką prawa handlowego, obowiązuje nas kodeks spółek handlowych. Jeżeli Komisja Europejska przychyli się do stanowiska gminy, lotnisko będzie musiało oddać około 50 milionów złotych zaległego podatku. Na pewno nie zagrozi to stabilności finansowej lotniska. Decyzja komisji będzie wiążąca nie tylko dla Kraków Airport, ale też dla wszystkich lotnisk w Polsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Niemiecka Fundacja Ucieczka Wypędzenie Pojednanie, która przygotowuje w Berlinie wystawę na temat powojennych wysiedleń, będzie miała nowego dyrektora. Stanowisko stracił właśnie dotychczasowy szef fundacji Manfred Kittel, którego krytykowali m.in. polscy historycy. Kittel kierował fundacją od 2009 roku, czyli od początku jej istnienia. W ostatnich miesiącach coraz głośniej mówiło się jednak o konflikcie między dyrektorem a Radą Naukową Fundacji, w której zasiadają m.in. polscy historycy. Powodem sporu była otwarta niedawno wystawa, będąca zapowiedzią stałej ekspozycji na temat wypędzeń, jaka powstaje w Berlinie. Część historyków z Rady Naukowej wytknęła Kittlowi merytoryczne błędy dotyczące stosunków z Polską. Zarzuciła też dyrektorowi działanie na własną rękę. Fundacja Ucieczka Wypędzenie Pojednanie została powołana przez niemiecki rząd, aby przygotować w Berlinie wystawę na temat powojennych wysiedleń. Była to odpowiedź na kontrowersyjne plany Związku Wypędzonych, który chciał utworzyć tak zwane Centrum Przeciwko Wypędzeniom. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rubel wciąż słabnie, dziś znów rekordowo tracił na wartości. Wieczorem na giełdzie w Moskwie za dolara płacono prawie 64,5 rubla, czyli o ponad 6 rubli więcej niż na zamknięciu w piątek. Spadek jego wartości w ciągu jednego dnia o blisko 8% został przez niektórych ekspertów oceniony jako mini krach rosyjskiej waluty. Moskiewscy analitycy tłumaczą, że presję na kurs rubla wywiera przede wszystkim spadek cen ropy naftowej na świecie. Jednak zdaniem innych ekspertów notowania rubla oderwały się nieco od notowań ropy. To był serwis Trójki. O sporcie Adam Malecki. Gdyby mecz trwał 30 minut, Polki ograłyby Norwegię, bo też do przerwy po fenomenalnej grze prowadziły 15-11. Jednak regulamin w piłce ręcznej przewiduje pełne 60 minut i już w czasie godziny nasze szczypiornistki od Norweżek okazały się słabsze. W kolejnym meczu drugiej fazy Mistrzostw Europy przegrały 24-26. Drużyna Kima Rasmussena już wcześniej straciła szansę na awans do półfinału. W ostatnim spotkaniu grupowym zmierzy się z Rumunkami. Wiadomo też, że Polki zajmą ostatnie miejsce w grupie. Walczą jednak o najwyższe miejsce w całym turnieju. Rywalizacja o kolejne cenne punkty trwała dzisiaj w ostatnim meczu roku w piłkarskiej ekstraklasie. To Piast Gliwice zgarnął 3 punkty, wygrywając 1-0 z Pogonią Szczecin. Na jedynego gola kibice czekali do 66 minuty. Bramka przypominała komedię pomyłek w obronie portowców. Tę nieporadność wykorzystał mocno zdziwiony obrotem sprawy Kamil Wilczek. Liczyłem na błąd obrony, to piłka nie była łatwa dla obrońców. Poszli we dwóch do jednej piłki, tak? Dlatego coś tam się musiało wydarzyć. No i nie pomyliłem się gdzieś, to przeczucie było i wykorzystałem to. To była jedyna możliwość, żeby strzelić i też tak zrobiłem. Piast po 19 kolejkach zajmuje 10 miejsce w tabeli, Pogoń jest 7, a z pozycji lidera do lutego będzie się cieszyć Legia Warszawa. W Orlen Lidze o przerwie zimowej ani myślą. Dziś siatkarki Impelu Wrocław wygrały na wyjeździe z Ostrowcem Świętokrzyskim 3-0. W ten sposób zakończyła się 11 kolejka. Do 15 marca za to na początek nowego sezonu poczekają kierowcy w Formuły 1. Dziś do zespołu Ferrari dołączył Esteban Gutierrez. Meksykanin będzie w Scuderii kierowcą testowym i rezerwowym. Za kierownicą bolidów etatowych zasiądą Niemiec Sebastian Vettel oraz Fin Kimi Raikkonen. Wtorek z chmurami, choć od czasu do czasu powinno pojawiać się słońce. Miejscami słaby deszcz, a w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. W Gdańsku, Suwałkach i Toruniu 2 stopnie, w Białymstoku i Olsztynie 3, w Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Zakopanem 4, w Zielonej Górze 5, w Kielcach i Lublinie 6, w Katowicach, Krakowie, Rzeszowie i Wrocławiu 7, a w Przemyślu 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Krzysztof Komeda w Polskim Radiu. Nowa seria płyt Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Nagrania pierwsze 1952-1960 oraz muzyka baletowa i filmowa. Pierwsze dwie części kolekcji z muzyką wybitnego kompozytora i jazzmena już w sprzedaży. Albumy z serii Krzysztof Komeda w Polskim Radiu do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Jazz Forum, Jazz Press, Jazzarium.pl. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 21 i 9 minut. Klub Trójki. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dobry wieczór Państwu. Dziś w Klubie Trójki porozmawiamy o książce, która, jak myślę, powinna zostać zauważona i przeczytana przez wszystkich, którzy chcą znać najnowszą historię Polski, których nie męczy zadawanie pytań o tę historię i którzy mają problem ze współczesną polską polityką, a zwłaszcza politykami. To książka o rodzinie, jednej z bardziej znanych rodzin w życiu publicznym Polski, zwłaszcza o działaczu społecznym i polityku, który obecny był w tym naszym życiu publicznym od lat 70., a przez 22 lata po 89 roku był senatorem. Romaszewscy, autobiografia. Taki tytuł nosi wywiad Rzeka, przeprowadzony przez Piotra Skwicińskiego z Zofią, Agnieszką i Zbigniewem Romaszewskimi. O tej książce dziś porozmawiamy, a w temat wprowadzi nas Jan Krzysztof Kelus. Balada o szosie 7. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7, na dworce gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Czerwiec nas zastał, z dala od miasta, jesienią Konrad już na nas czekał. Pierwsze pieniądze właśnie zebrano, pojechaliśmy, ktoś musiał jechać. Naprawdę trzeba było coś zrobić, naprawdę gliny były na dworcach. I stąd te całe nasze jeżdżenie, szosą E7, dziwny autostop. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę E7 na dworcach Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Nadzieję miałem bardzo niewiele, że na coś przyda się dojeżdżenie. Mówiąc po prostu, raczej myślałem, że to się znowu skończy więzieniem. 100 kilometrów to niedaleko, można się było w końcu pocieszać. Logicznie biorąc, mógł ktoś im spalić miejski komitet w miasteczku Cieszyn. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Kuba jeździła zwykle w soboty, wracała stamtąd jakby z daleka. Pamiętam dobrze, to jej powroty, każdy z nas wolał jeździć niż czekać. Ta moja żona jest taka drobna, czasem jest całkiem trudno uwierzyć, że przesiedziała w więzieniu dłużej niż ta wariatka Angela Davis. Szosę 7, znajoma szosa, jak na gitarze akordę 7. Długie wieczory oczekiwania, Kuba wracała ze świeżym chlebem. To był jej taki prywatny pomysł, gdy raz myślała, że za nią idą. Stanęła w zwykłej kolejce w sklepie, gdy wyszła z siatką, tajniak już spłynął. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. A tak naprawdę lubiłem tylko z tego Radomia po prostu wracać. Zmęczony z lewej, profil kierowcy, noc na E7 i wozów światła. W szumie silnika strzępy rozmowy, wspólne patrzenie na szosy wstęgę. Ta romantyczna, tania sceneria, co z urzędnika robi włóczęgę. Na różnych szosach, jadąc nocami, wiem, że się Radom przypomni jeszcze. Gdy wycieraczki będą zmazywać półkola w kroplach rzadkiego deszczu. Czerwony Radom, pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy. Szosę 7 na dworcach Gliny, jakieś pieniądze, jakieś adresy. Strach w ludzkich oczach, upokorzenie w spodniałych palcach, świstki wyroków. Pamięć odbitą na ścieżkach zdrowia, listy z więzienia, lekarz, adwokat. Szum zagłuszaczki, to Radomiu, jak o procesach mówią już brzeskich. Znowu jesteśmy z dala od miasta, co też tam słychać u Romaszewskich. Kuba coś mówi, że nie rozumie, przy mikrofonie ktoś ponoć zasłabł. To już naprawdę 5 lat minęło, znowu jesteśmy z dala od miasta. I tylko nie wiem, czy będę umiał znowu pojechać szosą ileś. Gdy przyjdzie pora i co odpowiem, gdy ktoś mnie spyta, gdzie wtedy byłeś. Ballada o szosie E7 i to ważne pytanie na koniec. Do tej piosenki i do tego pytania zresztą w książce pada nawiązanie. W Klubie Trójki goście Piotr Kwieciński, autor. Witam cię, dzień dobry. Dobry wieczór. Agnieszka Romaszewska-Guzy, jedna z bohaterek książki. Dobry wieczór. I profesor Antoni Dudek, historyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Radom, 76 rok i Zbigniew i Zofia Romaszewscy są wśród osób, które pomagają robotnikom w Radomiu. Agnieszka, piszesz we wstępie do tej książki: z całym szacunkiem dla działalności dobroczynnej, to nie ona była sensem ich publicznego, czyli twoich rodziców, funkcjonowania, lecz dążenie do zmiany polskiego państwa. Tak, by było po pierwsze niepodległe, po drugie sprawiedliwsze dla ludzi i by w całej wspólnocie było w nim nieco lepiej. I dalej pani Zofia Romaszewska mówi: ludziom nie pomaga się, bo się ich lubi. Nie pomaga się im nawet dlatego, że są fajni i zasługują na pomoc. Pomaga się im dlatego, że dzieje im się krzywda. Dwie istotne rzeczy. Po pierwsze, dążenie do niepodległego państwa polskiego, do niepodległej Polski, i po drugie, sprzeciw wobec krzywdy. Czy to są klucze do zrozumienia rodziny Romaszewskich, Zbigniewa i Zofii Romaszewskich? Piotrze, może na początek, czy ty tak odczytałeś te spotkania? No, ja myślę, że tak. To znaczy, no, można byłoby tutaj myśleć o innych kluczach jeszcze, ale to jest klucz tradycji na przykład, prawda? Tradycji rodzinnej, która tam z obu stron, zwłaszcza ze strony pani Zofii, no bardzo mocno się tutaj przebija. Ale ta tradycja też jest zgodna z tym, co wymieniłeś. Także bez wątpienia w ten sposób, tak. Tradycja socjalistyczna, prawda? To znaczy tutaj to jest oczywiste, zwłaszcza w przypadku pani Zofii, chociaż Zbigniew Romaszewski też mówi o sobie, że z tej tradycji wyrasta. No tak, tylko w jego wypadku to nie była tradycja rodzinna. Jego tradycja rodzinna była inna. Natomiast on też tak sam mówi tam w pewnym momencie, że wrosłem w tradycję rodziny żony. A tradycja rodzinna pani Zofii Romaszewskiej, no to jest tradycja rzeczywiście no, polskiego socjalizmu niepodległościowego, momentami nawet zdecydowanie lewicowego. To jest organizacja bojowa PPS, to są Legiony, to jest później Polska Partia Socjalistyczna, zresztą ta jej część, która po 26 roku pozostała wierna marszałkowi Piłsudskiemu, co stało się przyczyną silnych kontrowersji w środowiskach lewicowo-liberalnej inteligencji, bardzo długo trwających. Tam jest taka anegdota, jak to sędziwy już wtedy bardzo mecenas Kon, członek Komitetu Obrony Robotników, przedtem więzień polityczny okresu stalinowskiego, przedtem działacz PPS-u międzywojennego, jeszcze w okresie korowskim, kilkakrotnie mówił z naganą w głosie do pani Zofii: świętej pamięci babcia pani popełniła niewybaczalny błąd. Więc no tak długo trwały te kontrowersje. Ale tak, no to generalnie to jest tradycja polskiego socjalizmu niepodległościowego. Na ile w tej rodzącej się opozycji, takiej bardzo aktywnej opozycji początku lat 70., czy wchodzących, dochodzących do Radomia i Ursusa 76 roku, tego kolejnego kluczowego momentu, na ile ta tradycja była silna i istotna wówczas? Była cisza, to rozumiem, patrzy pan redaktor patrzę, na mnie. Patrzę na pana. Więc ja słów kilka powiem. Oczywiście była ważna, dlatego że rzeczywiście tradycja tego PPS-u przede wszystkim sprzed 1918 roku to była jednak jedna z najważniejszych tradycji budujących tożsamość II Rzeczpospolitej. I bardzo wielu młodych ludzi w II Rzeczpospolitej się wychowywało właśnie na tradycji organizacji bojowej PPS-u, no legionowej, to już w ogóle było wychowanie państwowe. I później w latach 70., kiedy szukano korzeni, bo ludzie, którzy się angażują w opozycję, szukają jakichś odniesień do przeszłości. Stąd ta ogromna popularność książki Bohdana Cywińskiego, Rodowody niepokornych, i stąd ta właśnie taka tradycja, której część istotną stanowią właśnie ci niepodległościowi socjaliści rzucający wyzwanie pod koniec XIX wieku carskiemu imperium. No i skutecznie, i to była optymistyczna opowieść, no bo jednak ta Druga Rzeczpospolita się odrodziła. I ja myślę, że dla wielu ludzi była jakaś nadzieja, że może my też dożyjemy takiego cudu, że doczekamy tej kolejnej Rzeczpospolitej. No i tak się stało. Choć oczywiście wtedy w latach 70. nie można było absolutnie uważać, że to, i większość nie uważała, że to się za ich życia wydarzy, no ale uruchamiali jakby ten proces, który nie wiadomo, czym się miał skończyć, ale który uważali, że jest potrzebny, niezbędny i że warto zrobić, warto zaryzykować. I ta książka to bardzo dobrze pokazuje. Natomiast chcę powiedzieć, na czym główna zaleta tej książki polega. Ona jest dla mnie wyjątkowa przede wszystkim pod jednym względem. A mianowicie jest sporo już książek, ciągle za mało, ale takich, które są wywiadami z dawnymi opozycjonistami, którzy później w III RP byli mniej czy bardziej znaczącymi politykami, osobami życia publicznego. Ale ta książka jest pierwszą książką rodzinną. To nie jest książka napisana tylko z perspektywy głównego bohatera, Zbigniewa Romaszewskiego. Tu jest jeszcze dwóch równorzędnych bohaterów. Czyli jest jego małżonka Zofia Romaszewska i jest nasza tutaj w studiu Agnieszka Milcząca Romaszewska. A dlaczego to jest wyjątkowe? Bo to jest spojrzenie jakby jakby z trzech stron na pewne wydarzenia, jakby wzajemne skonfrontowanie tego. I to daje kapitalny efekt moim zdaniem. Także ta książka może być przedmiotem wielu analiz, nie tylko jakby jakieś proste źródło historyczne, ale także pokazanie, jak pewne rzeczy się postrzega w różny sposób. To nie jest tak, że tam oczywiście mamy sprzeczności ewidentne. Zresztą to jest pytanie do Piotra, na ile występowały różnice między relacjami, ale to się układa w kapitalną pewną całość takiej właśnie rodziny opozycyjnej. Ja drugiego takiego świadectwa w całej już sporej literaturze dotyczącej PRL-u nie znam. To poprosimy Agnieszkę, żeby przerwała milczenie i powiedziała, kiedy się polityka pojawiła w domu? Zawsze chyba była, nie wiem, znaczy nie potrafię powiedzieć, że się pojawiła polityka, w ogóle nie było niczego takiego jak to, że się coś pojawiło. Znaczy po charakterystyczną cechą, myślę, tej opowieści rodzinnej jest to, że to jest, jakby to powiedzieć, to jest całościowe, to znaczy tu nie ma żadnej przerwy, to znaczy odtąd jest, ja zawsze mnie to zdumiewało, że ludzie mają takie coś, że a ja to z żoną nigdy nie rozmawiałam o polityce, bardzo mnie to zdumiewało, o czym wy rozmawiacie wobec tego, tylko o tym, że dziecko kupę zrobiło, znaczy, bo generalnie rzecz biorąc zawsze mi się to wydawało jakby jedną całością, znaczy ta polityka była elementem życia, w większym lub mniejszym stopniu oczywiście, bo ja sobie potem zdałam sprawę z tego, że w naszym życiu ona w pewnym momencie była w większym stopniu, a w jakimś tam była w mniejszym, ale zawsze była obecna i ja nigdy nie miałam poczucia, że to jest jakiś dyskontinuum gdzieś. Także nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem. A miałaś poczucie, że jesteś w jakiejś że jesteś w specjalnej rodzinie, że jesteś w specjalnym miejscu, że spotykasz się z ludźmi, których twoi rówieśnicy nie spotykają w domach? Nie miałam. Znaczy, oj, tu się nie zgodzę. Jest parę takich fragmentów, gdzie w książce wyraźnie mówisz, że byłaś wyjątkowo jako nastolatka. Nie mówię jako pięcio- czy siedmioletnie dziecko, ale już jako nastolatka. Jest tam taka świetna historia z końca lat 70., jak właśnie wspominasz spotkanie, gdzie się zastanawiają, Gierek ogłosił amnestię, robotników tych represjonowanych w 76 zwolniono i zaczyna się dyskusja na temat strategii, co dalej robić z opozycją. Więc są takie fragmenty, gdzie jak się okazuje, że nastolatka się przysłuchuje dyskusji już takich bardzo poważnych opozycjonistów. Tak, nie, no oczywiście, że ja pamiętam tą dyskusję, ale moje przekonanie o tym, że to było nadzwyczajne i coś nadzwyczajnego, to jest ono jest współczesne, a nie ówczesne. Znaczy ja wtedy nie miałam przekonania. Znaczy to było normalne, tak? Powiedzmy sobie szczerze, nie, normalne nie było, bo moje rówieśnicy oczywiście nie mieli takich doświadczeń. Natomiast dzieci, jak państwo nie wiecie, panowie może nie wiecie, ale to pamiętajcie o tym, bo to wasze dzieci takie są. Chcą być takie same wszystkie. Chcą mieć takie same buty, tak samo się zachowywać w większości przypadków. A jeżeli różnić się, to tak niezbyt groźnie. A jak się za bardzo groźnie różnią, to tego nie lubią z reguły. To znaczy, nie jest przyjemnie różnić się zbyt groźnie, to znaczy zbyt poważnie różnić się. No ja zawsze miałam ten problem, że ewentualnie będę się różnić zbyt poważnie, ale moja rodzina stara się spowodować, żeby to było zminimalizowane, żeby się nie wydawało, że się bardzo różnie. Że raczej wszystko robię tak jak wszyscy. No, ale niestety, niektóre dzieci się buntują na pewnym etapie. Nie? Tak, buntują się oczywiście, ale to tak jest, że potem jakby to powiedzieć, trzeba się buntować tak samo, jak twoi koledzy się buntują. Też się tak samo buntujesz. Natomiast co do tego pytania, które zadałeś Agnieszce, to znaczy na ile ona sobie wtedy zdawała sprawę z tego, że jej świat jest inny niż świat rówieśników, to myślę, że nie wiem, czy to tak było w wypadku Agnieszki, czy nie, ale kapitalną ilustracją tego problemu wydaje mi się być taka relacja zupełnie kogoś innego, to nie dotyczy bezpośrednio książki, to znaczy córka Ewy Milewicz, dziennikarki Gazety Wyborczej, ale wcześniej Tygodnika Mazowsze i w ogóle podstawowej, jednej z podstawowych postaci tego środowiska komandowskiego, napisała, czy powiedziała kiedyś w pewnym wywiadzie, że kiedy dla niej było oczywiste, że jak będzie duża, to będzie pracować w podziemnej gazecie, bo wszyscy pracują w podziemnych gazetach. A kiedy dowiedziała się od koleżanki, z jakiejś przyjaciółki swojej szkolnej, doszło do jej świadomości na podstawie rozmowy z tą koleżanką, że polityka nie odgrywa w życiu tej koleżanki i jej rodziny takiej roli, jak w ich życiu, to było to dla niej takim wstrząsem, tak traumatycznym przeżyciem, że ona do dzisiaj potrafi dokładnie pokazać, na której ławce, w którym parku siedziały wtedy, kiedy ten wstrząs w jej życiu tak się nastąpił. Ja miałem podobne wrażenie, jak przed wyborami w czerwcu 89 roku znalazłem rówieśniczkę, czyli studentkę, która mi mówiła, że ona na żadne wybory nie pójdzie, bo ją kompletnie nie obchodzi. Ja byłem szczerze zdumiony, a później się okazało, że to było, że to ona nie była osobliwością, bo 62% poszło na tamte wybory, czyli tak naprawdę ona była dobrą jedną trzecią, reprezentantką dobrą jednej trzeciej społeczeństwo, polityka. Także dom, w których Agnieszka dorastała, był jednak wyjątkowy. Nie, to, że był wyjątkowy, to ja teraz nie kwestionuję tego. Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja sobie z tego nie zdawałam sprawy. Z punktu widzenia dziecka tego się nie czuję. Znaczy jakoś zdawałam, ale to raczej było bardziej może uciążliwe niż pozytywne. No też nie bardzo uciążliwe, tak sobie trochę. No. Jest w tej książce mnóstwo wątków, których nie zdążymy omówić, ale jest taki, który mnie bardzo zaciekawił, mianowicie doświadczenie Rosji, a raczej Związku Radzieckiego, bo wtedy tak się ten kraj nazywał, w rodzinie Romaszewskich. Zbigniew Romaszewski był w Rosji w marcu 1968 roku, jeździł do tej Rosji jako naukowiec, jako fizyk, prawda? Pyszne są historie niektóre, na przykład ta o uwięzieniu Bukowskiego i wymianie Bukowskiego, to zdaje się Agnieszka, to ty opowiadasz tą historię. W której no widać, jak blisko byliście tej kultury, czyli jesteście tej kultury i myślenia o Rosji. To też było od samego początku, tak? Tak, znaczy nie od samego, ale od momentu, kiedy ojciec pojechał do Moskwy na stypendium, czyli to było bardzo dawno temu, bo to już było 68 rok, czyli czasy, kiedy ja pamiętam, że tak chyba nie wiem, czy to jest to książka na ten kawałek, że ja pisałam do babci list, gdzie napisałam, że kochany tatusiu, u nas studenci wyszli na ulicę. I babcia mówi, co ty dziecko piszesz? No a ja się strasznie tym emocjonowałam, bo na ulicy Chorzej był taki sklep z figurkami pani Krąkowskiej i takie figurki studentów były. Znaczy figurki różne były, tam były jakieś pewnie Żydów, jakichś tam w ludowych strojach, a potem pojawiły się figurki studentów w czapkach studenckich. No i strasznie mi się to podobało. No i uważałam, że muszę się z tym tatą podzielić właśnie, że były te, że u nas studenci wyszli na ulicę. Także od tego czasu rzeczywiście ta Rosja funkcjonuje i potem w pewnym momencie ja bym powiedziała tak, że ona jakoś tam przestała być aż tak ważna w życiu moich rodziców, a została w moim, bo ja się wychowałam na tym po prostu. Ja się po prostu naprawdę wychowałam przy dźwiękach tych rosyjskich piosenek. To znaczy ojciec przywoził taśmy jeszcze wówczas do tych dużych magnetofonów szpulowych, Tonetki i Grundiga, jakie były wtedy, pamiętam. No i to był głównie najpierw Wysocki, prawda, Okudżawa, ale potem też Gorodnicki, Kim i Galicz, przede wszystkim ukochany Galicz, taty. Tata bez przerwy słuchał Galicza, ja go nie znosiłam, ponieważ on był strasznie zawodził, tak okropnie, smętnie zawodził, ja nie rozumiałam co. Ale fakt jest taki, że ja się rzeczywiście się na tym wychowałam i oni mnie usiłowali uczyć rosyjskiego i wywozili mnie w związku z tym do Związku Radzieckiego, jeździłam na wakacje. I to było, także to jakby zostało. I to była absolutna symbioza. Z jednej strony myślenia antykomunistycznego w domu, a z drugiej wielkiej akceptacji i podziwu dla kultury rosyjskiej. No właśnie w tej formie, o której mówisz, prawda? Znaczy ja nie wiem, czy to była aż taka, znaczy moja mama nie jest taka wielbicielką, jak sądzę, na przykład, jak się tak bym przyjrzała, czy jest taką wielbicielką kultury rosyjskiej. Mhm. Ojciec to bardzo lubił i był tam jednak ponad rok, chyba łącznie, to pewnie ze dwa lata, łącznie, jakby się to policzyło wszystko, miał tam przyjaciół, więc bardzo to kochał, ale czy to była taka jakaś fascynacja? Ja myślę, że za tym było, to jest hipoteza, to z Agnieszka możemy skorygować, ale takie marzenie o Rosji, które u niektórych polskich opozycjonistów było i w końcu XIX wieku i teraz pod koniec, że w tej Rosji w końcu się to przełamie, że ta Rosja stanie się częścią Europy, że te wartości, które są nam bliskie w Europie, staną się że bliskie dla Rosjan, no ale powiedzmy sobie jasno, to jest niewielki procent Rosjan i tak było pod koniec XIX wieku, tych okcydentalistami nazywano i tak jest dzisiaj. No powiedzmy sobie szczerze, że większość Rosjan, w tym większość rosyjskich elit ma inne poczucie tożsamości niż to, które nazywamy europejskim, to trzeba jasno powiedzieć i to się nie zmieni moim zdaniem w perspektywie następnych kilkudziesięciu lat. Ja jestem w razie sceptyczny. Natomiast wydaje mi się, że jeśli miałbym tutaj stawiać pewne hipotezy czy tezy, to wydaje mi się, że tutaj pewna cecha kultury rosyjskiej i w ogóle rosyjskości jakoś tak przynajmniej na Zbigniewa Romaszewskiego oddziaływała bardzo silnie. To znaczy rosyjskość ma taką cechę, że bardzo ostro i przekonująco stawia takie podstawowe pytania. Tak, nie. I to są pytania właśnie też o decyzję człowieka. Tak, to mówię o tej piosence Galicza. Tak, tam jest taki moment, kiedy Zbigniew Romaszewski mi mówił o tym właśnie, że bardzo podstawowe w jego życiu podstawową rolę odegrała tylko właśnie taki jeden z utworów Galicza. To jest taka piosenka, jego ballada, którą on napisał w 1968 roku latem i ona dotyczy powstania dekabrystów. I tam jest takie zdanie, refren tego jest taki właśnie, że bo ten podmiot liryczny tej piosenki to jest oficer carski, starszy trochę od tych dekabrystów, który generalnie ma sceptyczny stosunek do ich planów. I tak sobie rozważa właśnie, że właściwie to tak nie należy, to się nie uda. Natomiast dochodzi do takiego wniosku, on jest w refrenie właśnie, że ważne jest tylko jedno pytanie, czy smożesz wyjść i napłaszczać, smiejesz wyjść i napłaszczać w tot naznaczony dzień. Czyli czy ty dasz radę, będziesz potrafił wyjść na ten plac, czyli no, narazić się, prawda, na ostateczne represje w tę naznaczoną porę. Czy to jest to pytanie, co się pojawia również w piosence Kelusa, prawda? Dokładnie na tak. Na sam koniec. Dokładnie tak. Ja dlatego myślę, że tak naprawdę to nie, znaczy, ja nie mam poczucia, nie wiem, znaczy nie potrafię ci powiedzieć, jak to było w momencie, kiedy ja miałam lat 14, a moi rodzice jednak już znacznie więcej, co oni sądzili na temat Rosjan. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, że nie wiem, że to się wiązało z głębszymi oczekiwaniami w sprawie Rosji. Myślę, że niekoniecznie. Tu akurat myślę, że tu Antoni się może mylić w tej kwestii, bo nie sądzę, że moi rodzice mieli bardzo, bardzo takie, jakby to powiedzieć, optymistyczne wizje tej Rosji. Nie, mówimy o nadziei. Natomiast ja mogę powiedzieć jedno, że i to już ja wiem z własnego doświadczenia i myślę, że tata to wiedział ze swojego, to znaczy Rosja potrafi być niezwykle fascynująca. To znaczy jest 75% ludzi, którzy są za Putinem, jest te pozostałe 25%, którzy niekoniecznie są za Putinem, a z tych 25%, 10% to są niezwykle interesujący ludzie, a 2% to są ludzie fascynujący, których nie spotkasz nigdzie indziej po prostu takich ponieważ ludzi. Jest ich dużo liczbowo, to się spora grupa zbiera. Właśnie, ostatecznie okazuje się, że ja sama nigdy nie spotkałam tak jakby niezwykłych ludzi. To rzeczywiście jest prawda po prostu. No tak, to ja mogę powiedzieć z mojego doświadczenia życiowego. Rozmawiamy o różnych rzeczach, o Rosji przed chwilą, a to wszystko na kanwie książki Romaszewscy Autobiografia. Jak państwo mają ochotę się do tej rozmowy przyłączyć, to zapraszam, 22 i 7 trójek. KOR, 76 rok. Piotrze, Zbigniew i Zofia Romaszewscy nie spotykali się z robotnikami do tego czasu, prawda? To było pierwsze doświadczenie. Zresztą zadajesz to pytanie. Tak, i oni odpowiadają, a już jednoznacznie pani Zofia odpowiada, że nie miała do tej pory takiego doświadczenia, nie miała doświadczenia kontaktu z robotnikami, więcej z prowincją na przykład w ogóle, bo to też był kontakt z prowincją, czyli z tym Radomiem, który będącym wówczas miastem szalenie prowincjonalnym. Tak, nie było tych kontaktów. To była bardzo inteligencka rodzina. A z czego, i to jest pytanie do Agnieszki i do pana Antoniego, z czego wynikała potrzeba pomocy robotnikom wówczas? To znaczy z tego, że im się działa krzywda? Ty miałaś takie poczucie, że dlatego pomagali twoi rodzice, że już byłaś prawie dorosłą osobą, prawda? Wiedziałaś, co się dzieje. Co nimi kierowało? Nie, no nie wiem, znaczy to jednak prawie dorosło, mając 14 lat, to się jeszcze nie jest, ale w każdym razie, ale znaczy ja miałam poczucie, że to jest jednak bardzo antysystemowe. To u mnie w domu było bardzo takie, bardzo się dawało odczuć, co jest antysystemowe, a co nie. To po prostu były takie rzeczy, które były antysystemowe. No był system, który jest wstrętny i była, ja na przykład pamiętam, że zastanawiałam się, ponieważ miałam fascynowałam się historią, zastanawiałam się tak, i które osoby, i to było moje bardzo poważne rozważanie w tym czasie, dożyły niepodległości w XIX wieku. I patrzyłam sobie po postaci, myślałam sobie tak, on walczył, a nigdy nie dożył tej niepodległości. Pomyśleć, ciekawe, czy my dożyjemy. No i naprawdę miałam tak, ja tak mając 14 lat się zastanawiałam nad tym, więc cały czas ja to w takiej perspektywie ujmowałam. No dobrze, ale to poszło w bardzo praktyczne rzeczy, w bardzo praktyczną pomoc. No tak, ale to jest logiczne, dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że pewne procesy się zaczynają przed czerwcem 76 roku, przed protestami w Radomiu i Ursusie, bo zaczynają się protesty przeciwko zmianom w konstytucji. Władza, ekipa Gierka ma już za sobą swoje najlepsze 5 lat, prawda? Ludziom się poprawiło i właściwie wszystkie pożywka dla działań opozycyjnych osłabła, ale w połowie dekady widać, że ta ekipa nabiera nadwyżki, że zaczynają się problemy ekonomiczne, że już nie jest tak dobrze, jak było na początku. Aspiracje ludzi wzrosły, ale równocześnie ta władza zaczyna robić rzeczy, no, które dla wielu ludzi poziom strachu też, dzięki temu, że ta władza się zachowywała liberalnie, się obniżył. Już nie miano takiego poczucia strachu, jak za Gomułki, tym bardziej wcześniej za Bieruta, a jednocześnie ta władza robi rzecz, no, która wielu ludzi nie akceptuje. Chce wpisać do konstytucji przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. No, są jeszcze inne gorsze rzeczy, z których się ostatecznie wycofano, które zamierzano do konstytucji przenieść. No i zaczęła się kampania protestów przeciwko zmianom w konstytucji. Częściowo skuteczna, bo nowelizacji się nie udaje zapobiec, ale mówię, z pewnych rzeczy się władza wycofuje. I później następuje czerwiec, potężne represje i ludzie ci w Warszawie, którzy szukali jakby jakiejś kolejnej pretekstu, żeby tej władzy się przeciwstawić, no mają. Oto mamy do czynienia z falą represji. Trzeba tym ludziom pomóc. No i teraz jest pytanie, jak się to skończy, bo przecież to, na tym polega genialność KOR-u, że ona nie tworzy tajnej organizacji. To jest taka próba przetestowania ekipy Gierka. My pójdziemy z otwartą przyłbicą, podpiszemy się z nazwiskami, z numerami, z adresami, z numerami telefonu, zobaczymy, czy nas zamkną, czy nie. No, za komórki by nas zamknęli, ale teraz nie wiemy. I okazuje się, że Gierek jednak tego nie robi. I to jest wyłom w systemie. I to rzeczywiście jest absolutnie, na tym polega ogromne znaczenie KOR-u, że on jakby otwiera zupełnie nową epokę w dziejach opozycji, nie tylko w Polsce, ale właściwie w skali całego bloku. No a później zaczyna się problem, kiedy ekipa Gierka za sprawą głównie KOR-u, choć nie tylko, ogłasza amnestię, prawda, w 77 roku. I wtedy się pojawia pytanie, już o tym wspominałem, co dalej? No bo zasadniczo należałoby się rozwiązać, prawda? Cel został osiągnięty, no ale przecież są inne przykłady i tu się pojawia to biuro interwencji, właśnie w którym główną rolę będą rodzice Agnieszki odgrywać, biuro interwencji KOR, które pokazuje, że Polska jest krajem bezprawia, że milicja robi co chce i trzeba to zacząć, i to nie ma już nawet politycznego tła, tylko ta łódź Bałuty, prawda? Gdzie nie było żadnych struktur opozycyjnych, za to byli milicjanci, którzy lubili tłuc ludzi, czasem zabijać na komisariatach. Coś z tym trzeba zrobić, prawda? I tu się zaczyna poszerzanie KOR-u, już nie jest tylko obrona represjonowanych w czerwcu, tylko walka o praworządność w Polsce. Pani Zofia, zwłaszcza pani Zofia, silnie protestuje, jak tam w którymś momencie w książce pada sugestia, że KOR był organizacją łagodną w stosunku, łagodniejszą niż inne organizacje niepodległościowe. Ona twierdzi, że od samego początku znowu ta niepodległość, dojście do wolnej Polski było u podstaw tego ruchu. Prawda? Tak, znaczy to co też mnie uderzyło w trakcie pracy nad tą książką i co jest moim zdaniem jej jakąś, powiem, no trudno tak o swoim... jakimś... zaletą, nie bój się. Tak. To jest to, że państwo romaszewscy oboje, a już zwłaszcza Zbigniew, ale i jego żona również, bardzo starali się nie, jakby to powiedzieć, nie wpaść w pewnego rodzaju prezentyzm. To znaczy swoich późniejszych czy obecnych ocen, rozczarowań również do pewnych ludzi, z którymi kiedyś blisko współpracowali, nie przenosić na to, jak myśleli wtedy, prawda? Żeby zachować pewnego rodzaju trzeźwość tej oceny. Ja to bardzo cenię, dlatego że tutaj no, wielka pokusa wynikająca z tego wszystkiego, co się później stało w Polsce i dzieje się do tej pory, jak mi się wydaje, no, była taka, po prostu uznać, że zastosować taką narrację, czy przychylić się do takiej narracji, że to zawsze było, byliśmy jakoś inaczej, bardzo, bardzo inni od na przykład no, właśnie Kuronia Michnika i grupy ich bliskich przyjaciół, od tej grupy komandowskich, że zawsze widzieliśmy, że to są tu cudzysłów zdrajcy, zawsze byliśmy jakoś zupełnie odrębni, teraz to widzimy, a wtedy od początku żeśmy z nimi jakoś tam walczyli, prawda? No oni tej pokusie nie ulegają i muszę powiedzieć, że to jest, no ja za to, między innymi za to ich zacząłem jeszcze bardziej szanować. No więc na potwierdzenie tego podam konkretny przykład. To było jedno z dla mnie z najważniejszych miejsc w tej książce, kiedy Piotr Kwieciński pyta Zbigniewa Romaszewskiego, to właściwie kto był tym ojcem KOR-u? Macierewicz czy Kuroń? I Zbigniew Romaszewski odpowiada tak, jak moim zdaniem wskazuje dzisiaj wiedza historyczna, że i przytacza Jana Józefa Lipskiego. KOR miał tak naprawdę dwóch ojców, Kuronia i Macierewicza. I to jest dla mnie kapitalny dowód jakby jego zdolności do posiadania odrębnego zdania, nie wpisywania się w ten późniejszy spór, który do dziś trwa, w których w jednej wersji mamy, że to Adam Michnik z Jackiem Kuroniem stworzyli KOR, prawda? Chociaż Michnika w ogóle nie było, jak KOR powstawał w Polsce, bo tak są twarde fakty. A z drugiej strony, że to Macierewicz zrobił wszystko. No więc tutaj Zbigniew Romaszewski, niezależnie od tego, że niewątpliwie bliżej mu było w trzeciej RP do Macierewicza niż do Kuronia, potrafi na to odpowiedzieć w sposób no obiektywny. Jeszcze dodajmy to. Przedziwna i przepyszna anegdota, prawda, kiedy mówi o tym, jak Mieczysław Rakowski wspomagał represjonowanych. No to jest niesamowite, ja jestem zaskoczony tą informacją. Tak, to prawda, ja też byłem tu zaskoczony. To jest niezwykłe, prawda? A ja nie. A ja muszę powiedzieć, że zupełnie nie jestem zaskoczona, zwłaszcza jeszcze w świetle tego, co ostatnio czasem ludzie mi piszą na prywatnie na Facebooku, ostatnio od pewnego opozycjonisty z Lublina dowiedziałam się na przykład, kto pomagał Kuroniowi pod koniec jego funkcjonowania, to już nie za czasów Korowskich, a do czasów już postsolidarnościowych. No i nagle się dowiedziałam, skąd późniejsze sentymenty i sympatie powstały. No nie wiem, czy końca, czy powinnam to mówić, bo to też tak jakby nie do końca potwierdzone, ale w każdym razie opowieść miałam taką od kolegi z Lublina, który mi opowiadał o tym po prostu, że rozmawiał z żoną wówczas Kuronia na ten temat, kto im pomaga. No i wychodziło, że na przykład Urban, na przykład Sekuła. Tak ona twierdziła w każdym razie. No, i tutaj wchodzimy, tak dziwne i tutaj wchodzimy w sferę książki, która z pewnością będzie wywoływać wiele emocji i wiele różnych emocji, dodajmy. Niektóre jak dobre, na przykład charakterystyka Adama Michnika, jak na przykład autorstwa Agnieszki Romaszewskiej. Genialny fragment, ale nie przeczytam go, bo jest długi, ale polecam wszystkim. Moim zdaniem bardzo trafny. Charakterystyka Adama Michnika w ogóle... kwestie sympatii czy antypatii. Ty mówisz, Piotr, że tutaj nie ma tej perspektywy historycznej, to znaczy patrzenia wstecz, prawda? To znaczy ona jest, ale, że, ale znaczy nikt nie jest od tego wolny. Natomiast ja widziałem u obojga moich rozmówców, a zwłaszcza u pana Zbigniewa, bardzo silny wysiłek, żeby to oddzielić. Żeby oddzielić te dwie perspektywy. Żeby tego uniknąć. No, tym niemniej widać od samego początku, że grupa, nazwijmy to Adama Michnika, Jacka Kura, familia zostaje to, tak zostaje nazwana ta grupa w książce. Jest, delikatnie mówiąc, pewien dystans ze strony Zbigniewa i Zofii Romaszewskich wobec nich. W przeciwieństwie do Jarosława Kaczyńskiego, czy Lecha Kaczyńskiego zresztą. Ale bardzo, tam też bardzo jest sympatyczne... momenty, to nie jest apologia braci, żeby była jasność. Dobrze, nie jest apologia braci, tylko powiem jeszcze, że bardzo sympatyczne i takie powiedziałbym nawet humorystyczne pierwsze spotkanie z Lechem Kaczyńskim. Może opowiedz to, Piotrze, bo to jest rzeczywiście fajne. Nie no, historia jest taka, jak to w którymś momencie, chyba to był 78 rok, miała być msza w kościele, w katedrze warszawskiej. Kor miał tam rozrzucić ulotki w dużej liczbie. Zresztą rozrzucał między innymi tam profesor Lipiński, który rozrzucał pierwsze ulotki w okresie rewolucji 905 roku i teraz też rozrzucał i był cały zachwycony. Ale historia była taka, że te ulotki niósł, zresztą od kogo, to jest też, jak się te nazwiska przeplatają, od Barbary Sadowskiej, czyli matki Grzegorza Poprzemyka, później zamordowanej. Zbigniew Romaszewski niósł i jakąś miał wielki plecak pełen, czy torbę pełną tych ulotek, bo ich było bardzo dużo, ciężko. No i zobaczył prawie od razu, jak tam wyszedł w okolicach Marszałkowskiej z tą torbą na ulicę, że jest śledzony przez ubeków i to w dużej liczbie. I to tak oni blisko demonstracyjnie. Dotarł jakoś tam na to krakowskie przedmieście, spodziewał się zatrzymania w każdej chwili, zastanawiał się, co z tym zrobić, nie wiem, już zacząć rozrzucać, żeby chociaż trochę tych ulotek ludzie wzięli, czy co. Ale jakoś nie zatrzymali go, wszedł na ulicę Świętojańską i w tym momencie tłum wyszedł z mszy, na moment go ci ubecy stracili z oczu i on wszedł do katedry, tak. No więc jakoś w tym momencie się przed tymi ubekami uchronił, no ale te ulotki nie miały być tutaj, tylko w Świętego Marcina, gdzie miała być między członków koru rozdysponowane. No i co tutaj robić? I on nagle widzi... Jarek Kaczyński, tak. No i mój cześć, słuchaj, taka sprawa, weź tutaj te ulotki, jakbyś mógł, nie wiem, zanieść, bo tam ciebie nie widzieli z tą paką na Świętego Marcina, okej. Okay. No ja zbiorę za pół godziny. Tak, no i się okazało, tak, ulotki przyniósł Kaczyński do Świętego Marcina, tam korowcy je wzięli, rozrzucili, był pełen sukces, po tym wszystkim podchodzi do Jarka Kaczyńskiego Zbigniew Romaszewski, mówi, no Jarku, bardzo ci dziękuję, a Jarek mówi, bardzo proszę, tylko wiesz, ja nie jestem Jarek, ja jestem Leszek. No i w ten sposób właśnie poznał Leszka Kaczyńskiego. Pan Stanisław jest z nami, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słucham waszych, że tak powiem, rozmów. Książki nie miałem okazji przeczytać. Postaci omawiane znam jedynie z telewizora i z zachowań politycznych. I zastanawiam się jedno. Jaka droga wiedzie od PPS-owskiego pochodzenia, PPS-owskiej korzeni do partii neoendeckiej? To mnie najbardziej dziwi. Dziękuję państwu. Dziękuję. A partia neoendecka... No to rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość, jak rozumiem. No, ja bym się nie do końca z tym zgodził, że po pierwsze, że PiS jest partią neoendecką, po drugie, że Zbigniew Romaszewski był jakąś taką sztandarową postacią PiSu. On raczej dokonał pewnego wyboru w takim świecie. Z tej książki to wynika, jakby właśnie pan, który dzwonił, przeczytał tą książkę, to zobaczył w tej części poświęconej trzeciej RP. Widać, jak Zbigniew Romaszewski szuka sobie miejsca w polskiej polityce i nie może znaleźć. I to zresztą jest dla mnie najbardziej przykre, bo on trochę oddaje też intuicję, myślę, wielu ludzi, którzy też nie potrafili się znaleźć za bardzo po roku 89, bo w tych różnych ugrupowaniach. No i ostatecznie trafił do PiSu, jak rozumiem, na tej zasadzie, że miał więcej cech wspólnych z PiSem niż z Platformą czy z innymi środowiskami. Ale ja bym tego nie uważał za jakieś zboczenie z drogi, zwłaszcza, że ten pogląd w wymiarze takim socjalnym, sceptycyzmu, na przykład do kształtu polskiego kapitalizmu, bliski Zbigniewowi Romaszewskiemu, jest bliski też PiSowi, a to z endecją nie ma nic wspólnego. To po prostu jest sceptycyzm wobec tego kierunku transformacji, który Polska obrała po roku 89. Tutaj może warto przytoczyć pytanie i odpowiedź Zbigniewa Romaszewskiego. Pyta Piotr, w latach 90. wielokrotnie mówił pan o nieadekwatności podziału na lewicę i prawicę. Dalej pan tak sądzi? Zbigniew Romaszewski odpowiada dalej. Powstała dziwna lewica bez wrażliwości społecznej. Większą, choć i tak niewielką, ma prawica, dlatego jestem do niej zaliczany. Prawica przynajmniej dostrzega człowieka, a lewica odcięła się od głównego nurtu społeczeństwa. Zajmuje się marginaliami, takimi jak mniejszości seksualne. Z kolei prawica zachowała rdzeń tradycyjnych poglądów obyczajowych. To mnie do niej zbliża. I dalej mówi, ja się tak naprawdę sytuuję w centrum. Nie chcę przyjmować poglądów, z którymi się nie zgadzam, tylko dlatego, że są kojarzone ze stroną polityczną, do której mi bliżej. To jest z jednej strony no, taka postawa bezkompromisowa, z drugiej postawa, która go skazywała na bycie z boku. No i był, prawda? Z boku. Nie no, w gruncie rzeczy. Znaczy ojciec był, to się bardzo słabo, cośmy sobie uświadomili tak naprawdę dopiero, jakże tak powiem, zakończył ziemską wędrówkę, to znaczy, że był 7 kadencji senatorem, najdłużej sprawującym swój urząd parlamentarzystą w Polsce, bo nie było właściwie nikogo, kto był non-stop, bez przerwy w Senacie na przykład, to nie było takiej drugiej osoby, natomiast jednocześnie nie pełnił żadnej, z związkiem 2 tygodni bycia prezesem telewizji, nie pełnił żadnej funkcji wykonawczej. Nigdy. Przy żadnym rządzie po prostu. Więc ja właśnie sama sobie to przypomniałam dopiero w tym momencie, że tak było. No ale tak po prostu rzeczywiście tak było. Natomiast ja chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć w sprawie tej tradycji. Znaczy, bo to jest, tak egzotyczna jest ta książka. Ja myślę, że dlatego też warto przeczytać, że to jest tradycja kompletnie nieznana. To znaczy nie tyle nieznana w ogóle, ile kompletnie zapomniana. To znaczy tradycja niepodległościowa, lewicowa tradycja niepodległościowa, patriotyczna, do której przyznawali się zawsze moi rodzice, niezależnie od jej modyfikacji, bo to też były różne modyfikacje tej tradycji, to ona jest kompletnie w tej chwili zapomniana. W tej chwili żyjemy w jakimś takim świecie prawicowo-prawicowym generalnie. To znaczy jest prawicowa prawica słuszna, prawicowa prawica mniej słuszna, jeszcze mniej słuszna i oprócz tego są jeszcze postkomuniści. Tak się kształtuje scena polityczna. I w ogóle o tradycji wrażliwości społecznej, takiej połączonej z patriotyzmem, się w ogóle zapomina. A to była bardzo ważna tradycja dla KOR-u. I KOR był na niej ufundowany de facto. Tak naprawdę był zbudowany na tego rodzaju tradycji, różnych zresztą ludziach, bo jak widać, oni się na przykład kłócili z Piątego Piłsudskiego. W swoim czasie pewnie by się nie dogadali jeszcze tam odpowiednio 30 lat wcześniej, czy tam 40 lat wcześniej. Ale w tym momencie tak to było. Natomiast teraz to jest absolutnie egzotyczna tradycja, która jest w ogóle nieznana praktycznie. W ogóle nie istnieje. I to mnie zresztą przeraża, bo ja jestem na niej wychowana, więc dlatego czuję się tak zupełnie jak na jakimś oceanie po prostu kompletnym. Bo rzeczywiście to jest bardzo, mało. Ja tylko z jedną bym korektę zrobił, że jednak KOR nie był ufundowany na jednej tradycji. Ta, o której powiedziała Agnieszka, była dominująca, ale ja mam takie poczucie, że od początku tam się ścierały różne punkty widzenia. Pewnie w momencie, w którym to przestało jakby, czy jak wybuchła Solidarność, to okazało się, dlatego KOR się samo rozwiązał. Między innymi dlatego, nie tylko dlatego, że wypełnił swoją misję, ale także i dlatego, że ja mam wrażenie, że ci różni ludzie uznali, że teraz się mogą realizować w różnych zupełnie miejscach poza KOR-em. I to był, a później zaczął się ten spór, bo KOR rzeczywiście ma to miejsce i słusznie głównej formacji przedsierpniowej opozycji. I po roku 89 zaczął się ten nieszczęsny spór, który trwa do dziś, kto tutaj główną rolę odegrał. I te dwie strony wyraźnie sobie odbierają, przy czym jedna miała większe wyjście w mediach, bardziej dominująca w tym środowisku, powiedzmy, Gazety Wyborcze, ono narzuciło pewną wizję historii KOR-u i tam właśnie jest to głównie historia Kuronia, Michnika, gdzieś tam w tle Jana Józefa Lipskiego, starszych państwa, a Macierewicz to jest w ogóle jakąś przypadkową osobą. No nie, ja nie mam żadnej sympatii do Antoniego Macierewicza, ale akurat w sprawie KOR-u on był jedną z tych dwóch postaci obok Kuronia i to Zbigniew Romaszewski przyznaje w tej książce. Wróćmy do czasu po 89 roku, czy tego przełomu, który był dla takich działaczy, i to pewnie Zbigniew Romaszewski jest przykładem całej grupy ludzi, która mówiąc potocznie, nie zrobiła wielkiej kariery politycznej. Zbigniew Romaszewski był wybierany w Senacie, no ale właśnie powiedzieliśmy o tym, że stał lekko z boku, prawda? To jest tak, że oni się nie nadawali do tej polityki, oni się nie nadawali do polityki, w której trzeba było się jasno określić jako zwolennik albo przeciwnik planu Balcerowicza, jako bardzo silny zwolennik albo przeciwnik lustracji. Na przykład choćby w przypadku lustracji postawa... Nie, no to ojciec się określał jako głęboki przeciwnik Balcerowicza. I co mu tak, to pomagało? Tak, i w książce też jest wyraźnie. I co z tego? To nie trzeba się było określać jako zwolennik, jako przeciwnik. Jako zwolennik się trzeba było określić. No to co, trzeba się było określić? Nie jako zwolennik albo przeciwnik, albo nie było. No dobrze, to jest pytanie, na ile rzeczywiście była alternatywa dla planu Balcerowicza. Zbigniew Romaszewski mówi w książce, że była. Pojawia się w książce postać Karola Modzelewskiego jako osoby, z którą łączyły go, mam wrażenie, poglądy społeczne. Czy rzeczywiście taka alternatywa była, czy nie, to jest odrębna rzecz. Natomiast no, trzeba się pewnie było postawić po jednej ze stron politycznych, prawda? To znaczy partyjnych, i on tego chyba nie chciał uczynić, nie chciał w to wejść. Nie, ja absolutnie się z tym nie zgadzam. Znaczy nie w partyjnych, bo po prostu polityka została zdefiniowana w sposób, który mu kompletnie nie odpowiadał. To tak bym powiedziała. To nie, że on się nie chciał określić, on się bardzo chętnie by określił. On był przeciwko Balcerowiczowi, za lustracją. Był bardzo człowiekiem bardzo jasno mówiącym, tylko że problem polegał na tym, że tu no, nie był zainteresowany wyartykułowaniem. To jest tak jak to 50% Polaków czy 40%, które nie głosuje, które mówi, jakbym miał partię którąś, to bym na nią zagłosował, prawda? No może, znaczy to jest tak, że znaczy to jeszcze jest inny aspekt i on jest moim może ważniejszy, to znaczy państwo romaszewscy byli osobami o tych poglądach nietypowych, prawda? To znaczy, bo tak, bo przeciw Balcerowiczowi można było być. Znaczy, to oczywiście no, to się w tym momencie skazywało się na wyjście z głównego nurtu, ale można było, prawda? Natomiast z tym się łączyły z reguły już jakieś takie elementy transakcji wiązanej. To znaczy, że jeżeli mówisz A i B, no to w takim razie na pewno C, D i E. A Romaszewscy raczej mówili, że A, może B, ale D to już na pewno ja myślę, nie. Że tutaj... znaczy, oni mieli bardzo nietypowe poglądy i ze względu na to, na to nietypowe połączenie rozmaitych, a zwłaszcza już jeszcze w latach 90., prawda, bo później to już, mam wrażenie, że oni ewoluowali w stronę już takiej klasycznej prawicy, ale w latach 90. to było połączenie, które zrealizowane no, było czymś bardzo dziwnym i nie ułatwiało znalezienia miejsca w życiu politycznym. Znaczy, ja myślę, że Zbigniew Romaszewski był taką osobowością, że był zbyt silny, żeby być choćby drugą, czy trzecią, czy czwartą osobą w jakiejś partii politycznej, a z drugiej strony nie miał w sobie albo dość chęci, albo dość talentów, nie wiem, trudno mi powiedzieć, ale żeby zostać liderem własnej partii politycznej, w rezultacie czego moim zdaniem powinien i on próbował pójść w kierunku tego, czego z tym Polsce mamy problem, a mianowicie takich ludzi, którzy są działaczami państwowymi. I on próbował. I tam jest taki moment, kiedy on rzeczywiście był kandydatem na prezesa NIK-u. Ja bardzo żałuję, że nie został prezesem NIK-u. I było jeszcze drugie stanowisko, moim zdaniem, wymarzone w Polsce dla niego. To jest rzecznik praw obywatelskich. Moim zdaniem źle się stało, że Zbigniew Rymaszewski tych dwóch funkcji w Polsce nie pełnił. Bo moim zdaniem on do tych dwóch był stworzony. Właśnie nie do przywództwa partii politycznych, tym bardziej nie bycia działaczem partyjnym, bo on się tu nie nadawał. A w Senacie on się zmarnował, moim zdaniem. Także te dwie funkcje on, moim zdaniem, powinien był pełnić w trzeciej RP, nie wiem w jakiej kolejności, ale na pewno niestety do nich miał rzecznika nie mógł, bo trzeba być prawnikiem. To jest prawnie określone. To jest kwestia ustawy. No. Ustawy, tak jest napisane w ustawie, że trzeba być prawnikiem, a był fizykiem. To można zmienić. Nie, ale ja powiem jedno, znaczy chciałabym jedną rzecz powiedzieć. Problem polega na tym, że życie polityczne w Polsce zostało skonstruowane w sposób, który moim zdaniem doskwiera nam do dziś, to znaczy nie zostało zbudowane nawet elementarnie na podstawowych zasadach prawdy, znaczy fundamentem zrobiono fałsz. Przepraszam, ale tak jest po prostu. Ja to poczucie mam. Od początku należało mówić na białe, czarne i generalnie na zielone, czerwone. Ale jak mówisz, czerwone. Że fundamentem jest fałsz, to co tak. masz na myśli konkretnie? Co mam na myśli? Mam na myśli na przykład to, że mówiło się o wolnych wyborach, kiedy one były wolne tylko w jednej trzeciej. Że mówiło się o generalnie o koniecznościach, kiedy one wcale nie były konieczne. Kiedy mówiło się o pewnych rzeczach, ja pisałam artykuły o Fozie i o aferach i one były publikowane na tam siódmej stronie wraz z kolegą, żeśmy to pisali. Głównie, że on kolega pisał, mniej ja, no ale w każdym razie pisaliśmy razem, a na pierwszej stronie było pisane o tym, że transformacja jest cudowna i jest wspaniale. I na tym była fundowana transformacja i powiedzmy sobie szczerze, że ludzie, którzy byli ideowo, jakby nie zależało im aż tak bardzo na polityce, natomiast bardzo im zależało na idei, jakimi byli moi rodzice, nie mogli się w tym znaleźć. Po prostu nie byli w stanie w ogóle w tej całej, w tym konglomeracie się znaleźć, bo albo trzeba było się, no trzeba by było jakoś albo znaleźć drogę, która by stosunkowo jak najmniej oszukiwać. To zresztą ma rację Andoni, moim zdaniem, że rzeczywiście ojciec nie nadawał na działacza partyjnego. No, bo to wymaga właśnie łamania nieustannie pewnych pryncypiów na rzecz bieżącego interesu partii. No i to widać dzisiaj w wszystkich partiach, no wszystkich, one się różnią od siebie.